Яхэнэрэшъ. Тхьам тыдэлажьэу, тхьам нэшӏу хьаулэу къыфщыфагъэу къычӏэмыкӏыным шъуфэсакъынэу тышъолъэӏу. Сыда пӏомэ тхьам къызэриӏорэр игущыӏэтхыгъэхэм арыт. Игъо зыщытыгъэ мафэм сыкъодэӏугъ, цӏыфхэр мыкӏодыхэу къэзгъэнэжьрэ мафэми ӏэпыӏэгъу сыкъыпфэхъугъ. Шъукъэдаӏу. Тхьам игъо лъытэрэ уахътэр джыдэдэр ары. Цӏыфхэр мыкӏодыхэу тхьам къызгъэнэжьрэ мафэри джыдэдэр ары. Цӏыфхэм ӏофэу тшӏэрэр ашӏомытэрэзыным пае зыкӏи цӏыф горэм игъогу зыгъэлъэпэгъунэ мыжъо тетлъхьанэу тыфаеп. Арэщтэу зэрэщытым пае тхьам тызэрэфэлажьэрэр лъэныкъо пстэумкӏи тэгъэлъагъо. Теубытэныгъэшхо зэрэтиӏэмкӏи гузэжъогъу тыхэтми, къин тлъэгъуми, гухэкӏ тиӏэми, къытаохэми, хьабсым тычӏэдзагъэу тычӏэсми, бырсырышхо тыхафэми, тыулэуми, тичъые щыкӏагъэ фэхъуми, мэлакӏэ тылӏэми, гукъэбзагъэкӏи, шӏэныгъэкӏи, щыӏагъэкӏи, шӏугъэкӏи. Тхьам псэлъапэ тыгухэм зэрэрылъымкӏи, пцӏы зыхэмылъ шӏулъэгъуныгъэмкӏи тхьам тызэрэфэлажьэрэр тэгъэлъагъо. Шъыпхъагъэр зэрэтӏорэмкӏи, тхьам илъэкӏыныгъэшхокӏи, ӏэджабгъуми, ӏэсэмэгуми арылъэу шъыпхъагъэм иӏашэхэмкӏи, цӏыфхэм лъытэныгъэ къытфашӏыми, къытфамышӏыми, ӏэягъэкӏэ къытегущыӏэхэми, къытщытхъужьхэми тхьам тызэрэфэлажьэрэр тэгъэлъагъо. Цӏыфхэр тэгъэгъуалъэхэу талъытэ, ау шъыпхъагъэ зиӏэ цӏыфхэу тыщыт. Цӏыфхэм тамышӏапхъэ фэдэу къытэплъых, ау цӏыф псоми ташӏэ. Тылӏагъэ фэдэу къытэплъых, ау мары тыщыӏ. Къин къытыралъхьэ, ау таукӏырэп. Тыгу хагъэкӏы, ау тэгушӏо зэпыт. Тэты тхьамыкӏ, ау цӏыф бэхэр бай тэшӏых. Зи тимыӏо къэлъагъо, ау зэкӏэри тиӏ. Шъо Коринф цӏыфхэр. Нафэу тыкъыжъдэгущыӏагъ, тыгухэри къышъузэӏутхыгъ. Тыгухэр къышъотгъэпытагъэп, ау шъо шъугухэр къытфыжьгъэпытагъ. Ащи пэгъокӏ фэдэу шъори шъугухэр къытфызэӏушхых. Сабыйхэм зэрэдэгущыӏэм фэдэу сыкъыжъдэгущыӏэ. Щыӏэныгъэ зиӏэ тхьам иунэр дэры. Шъуашхъуныгъэ зимыӏэхэм гъусэ шъуафэхъунэу зыбж шъуадыкӏэмыуцу. Шъыпкъагъэмрэ бзэджагъэмрэ сыдэущтэу гъусэ зэфэхъущтха. Нэфынэмрэ шӏункӏыгъэмрэ сыд фэдэ гъусагъэ зэфыряӏэр. Христосрэ Вилиаррэ сыд фэдэ зэзэгъэныгъэ азыфагудэлъна. Шъуашхъуныгъэ зиӏэмрэ зимыӏэмрэ сыдэущтэу яӏахьэ зэхэлъна. Тхьам иунэшхорэ тхьэнэпцӏхэмрэ сыд фэдэ зэзэгъэныгъэ азыфагудэлъна. Сыда пӏомэ щыӏэныгъэ зиӏэ тхьам иунэшхор тэры. Тхьам къызэриӏуагъэм фэдэу сахэмэ сахэсыщт ыкӏи сахэтыщт, сахэмэ ятхьэу сыщытыщт, ахэри сэ слъэпкъэу щытыщтых. Арышъ къеӏо зиусхьаным, ахэмэ шъуакъыхэкӏи зы лъэныкъо шъухъу. Мы къабзэм шъунэмыси ащыгъым сэ шъо шъущтэщт. Сэты сыкъышъуфэхъущт, шъори къорэ пхъорэ шъукъысфэхъущт. Лъэкӏыныгъэшхо пстэури зиӏэ зиусхьаным къеӏо.